أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله هم على هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دیزنا دفع کوي د دې دا غلط ګمان او د غلط دعوی چې دیوي کوم قتال لاړو کافر سره جنگيګو نو زمونږ بغیر نیټره مخ کی شي او به نه ټیبل دنیا نه لاړ شو لولا اخرتنا الی اجل قریب ځکه خدای چې الله اول مونږه هغه خپل نیټه تن رستو کوي چمنګ به نه ډیر باندې مرګ راولې الله جل شانو جواب وکړه چې قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيله نو سوی دامه آیا چې کنه زه په داسې ځای کې چې غیر چا پیره زمانہ مضبوطه قلاګانې دي د اوس پنو د فولادو نو زه به نه د مرګ نه بچم نه نیټه چې ستا کوم مقرره ده نو پارځه کې برازي اينما تكونو کمزه کې چې تاسو یدرککم الموت رالان دی بکی تاسو مرگ کم زیچی ہے او نیتست تاسو مقرر شوا نو دا مرگ نبچ کی دل نشتا ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر چی تاسو پاغ بنگلو پخو پخو کی دا سی بنگلی دی چی اگر مضبوطی شوی دی بروج دا برج جمع دا داوی قصر تاو بنگلی تا مشیدا مانا اگر چی حصینا مضبوطی مطوله اوګدی مجسسه چې هغه پخی شوی او دنګي دنګي او غټ غټ او مضبوطی مضبوطی بنگلی او پای کې ناشې چې پای کې دیوالونه د فولادو لګیدلې دي او بیا هم چې د الله د طرف نه ستا په کم ټیم باندې مقرر د پاغه ټیم بځي ولو کنتم فی بروج مشیدا دنیا کې سخلق غریب داسی او خصوصا ځان ته کله کله مسلمانوم وی منافقو چیرې زپ داسې ځکه مچ ګیر چا پیر زما ډیر لوی حفاظت کیګیو مضبوط قلا دګنی زپ د سره بشما الله جل شانوی چې نا کم غشم استاده پار مقرر کړی چې باغی بمری کما ګولې چې استاده پار مقرر دا چې باغی بمری نو کتار زیغه پتا ته در رسیخه ولو کنتم فی بروج مشیدا دلته بیا بعض مفسرینو کې سیرا نقلګړی دی اسې اسرائیلیات تی فکر چې د عبرت لپاره به مطلب لپاره به چې په یو صورت کې د نیټه نه یو سره نه مخ کې دي چې نرستو کې دي شي په چې کله نیټه برابر شوا نو کوم ځای کې چې الله مقرر کړی چې رزنه بس اخلم اک ځای ته بتر رسیدلې لکه څنګه چې ساونه الله شمارلې دي چې دور ساونه باخلي دنیا کې دغه شانتي ستا قدمونه شمارلې دي